採用。オーム採用。オーム採用。 चमका है मन में उजियारा, चमका है मन में उजियारा, जब दर खोला साईं का। चमका है मन में उजियारा, जब दर खोला साईं का। दूर करो तुम भी अंधियारा, पहन के चोला साई का। चमका है मन में उजियारा, जब दर खोला साई का। छूट जाएगी तुमसे दुनिया, क्रोध कपट चतुराई की। छूट जाएगी तुमसे दुनिया, क्रोध कपट चतुराई की। कट जाएगी आसानी से सब घड़ियां कठिनाई की। चलते फिरते जब देखोगे, चलते फिरते जब देखोगे, चेहरा भोला साई का। चलते फिरते जब देखोगे, चेहरा भोला साई का। चमका है मन में उजियारा, जब दर खोला साईं का। झूठा नकली जग अपने के ख्यालों को क्या रोकेगा। झूठा नकली जग अपने के ख्यालों को क्या रोकेगा। साईं के रास्ते पे चलने वालों को क्या रोकेगा। साईं का पैगाम सुनाने, साईं का पैगाम सुनाने चला है टोला साईं का। साईं का पैगाम सुनाने चला है टोला साईं का। चमका है मन में उजियारा, जब दर खोला साईं का। धुल जाएगी मैल युगों की, उजली रंगत बिखरेगी। धुल जाएगी मैल युगों की, उजली रंगत बिखरेगी। भक्ति भाव की शीतलता से और तबीयत निखरेगी। जब जब भी दिल में भड़केगा, जब जब भी दिल में भड़केगा प्रेम का शोला साईं का, जब जब भी दिल में भड़केगा प्रेम का शोला साईं का, चमका है मन में उजियारा जब दर खोला साईं का, दूर करो तुम भी अंधियारा पहन के चोला साईं का, चमका है मन में उजियारा जब दर खोला साईं का। ओम साईं ओम, ओम साईं ओम, ओम साईं ओम, ओम साईं ओम, ओम साईं ओम।